Capitolul 29. Într-un moment de plictiseală, Ioanide luă surul pe care îl predase Bonifaciu Hagienuș și, întinzându-se pe sofa, început să-l citească întâi distrat, apoi din ce în ce cu mai mult interes. Transcriem aici acest fantastic memoriu întesat de citate și note. Subsemnatul Bonifaciu Hagienuș, om de știință, specialist în orientalistică, vin cu onoarea vă face cunoscut că nu sunt altul decât Alexandru cel Mare. Uite, mă jur, ajuns în virtuta metempsihozei, prin felurite migrațiuni, în ipostaza în care mă găsesc actualmente. A insista asupra acestui lucru prea cunoscut, mi se pare deprisos. Oricine poate citi în textele brahmane pe care le-am donat în cele mai bune ediții Palatului Cultural. Indienii erau de fapt materialiști și credeau să mă bată Dumnezeu pe bună dreptate într-o forță vitală, care naște mereu o viață în lume trecând prin felurite ipostaze istorice. Asta numeau ei Karman. Eu, care n-am fost desăvârșit în fapte, neputând lua drumul zeilor care duce la Brahman, m-am ridicat în lună. De acolo m-am întors de câteva ori în eter, din eter în vânt, din vânt în fum, din fum în negură, din negură în nori, de unde, căzând cu ploaia, am devenit ultima dată Susan. Mâncându-mă tata, Aristide Hagienuș, Susanul s-a făcut german și m-am pomenit în România. Însă eu sunt Alexandru cel Mare, uite, mă jur. Se știe de către toată lumea că am venit pe lume în anul 356 înainte de Hristos la Pela, în Macedonia, în luna Hecatombeion, pe la sfârșitul lui Iulie, adică în zodia leului, care face pe oameni energici, înfocați și iubitori de glorie. Schimbarea caracterului meu se datorește faptului că în ipostaza Bonifaciu Hagienuș m-am născut în Vărsător, zodia poeților și învățaților. În ziua nașterii mele, Herostrat a dat foc templului Dianei din Efes, de aceea am rămas cu o pasmă. Când văd arzând o casă, o pădure, tresar, simt o bucurie. Aș fi în stare să aprind un oraș ca să privesc. Mama Olimpias era fata lui Neoptolem, regele Moloștilor, și pretindea că se trage din Neoptolem, fiul lui Ahile. Dar tata nu mi-a fost Filip. Vasmul spune că Netinav, care era mag, intră în atacul mamei în chip de Amon Jupiter, luni cap de leu, picioare de vultur, spade de aspidă și două aripi, una neagră și alta de aur. Nu mint că Filip zicea mereu că privind prin gaura cheii, văzuse asupra Olimpiadei un balaur care îl ciorise și care nu era altul decât Amon. Trezutul tatăl meu Filip, bărbat frumos, avea un ochi scos, cred că dintr-o săgeată. Mama mi-a mărturisit mai târziu că adevăratul meu tată era un sclav jet, tânăr și foarte frumos, și că Filip, deși supărat, n-a vrut să o trădeze, pentru că nici el nu era ușă de biserică. Regii, în vremea aceea, ca să țină în sub popoarele superstițioase, își dădeau origine zeiască. Și Filipos, care pretindea că se trage din Hercule, vrea să se știe că moștenitorul lui este fiul lui Jupiter Amon. Pe urmă, când m-a făcut mare, basmul ăsta mi-a plăcut și mie. Găsesc de cuvință a spune câteva cuvinte și despre educația pe care am primit-o. Nu voi pomeni decât de Aristotel, ca fiind un filozof ilustru. Acesta îmi vorbea mereu de greci, care erau după el imaginea zeilor înșiși. Homer și Acropolis încățișau pentru el culmile poeziei și artei elene. Toți ceilalți erau, după opinia sa, barbari, animale făcându-și zei după chipul divinelor. Adevărata civilizație este aceea în care e divinizată rațiunea umană ca în lumea greacă. Deci îmi zicea mereu Aristot. Filip i-a adunat pe greci la oaltă. Tu, care ești frumos ca Apollo, nu era murât. Uite, mă jur, ai datoria să răspândești în toată barbaria printre tribali, armeni, macageți, parți, sărtani, egipteni și ceilalți, divinul grai și divina artă greacă. Du-te ca un zeu și toți te vor asculta, ca animalele ce s-au îmblânzit la cântul lui Orfeu. Și mi-a dat o ediție a Iliadei, pe care pe Dumnezeul meu am găsit-o acum câțiva ani, dar Petrișor, băiatul meu, mi-a furat-o și a vândut-o nu știu cui. Tata spune altfel. Numai în mituri se îmblânzesc fiarele cu lira. Ia Iliada în mâna stângă, dar cu dreapta ține spada, și toți bărboșii persani au să scadă la picioare. De aceea, unind cele două sfate, țineam noaptea sub căpătei spada și manuscrisul Iliadei, cum scrie și Plutarh despre mine. Aristot îmi vorbea mereu despre stat, ca de o reuniune de oameni liberi și egali. Sclavii, îl întrebam eu, nu sunt și ei oameni? Aristot se cam încurca și zicea că după natură nu există nicio deosebire între om și om, dar că necesitatea cerea ca unii să fie sclavi de la naștere și să muncească, iar alții să poruncească, altfel stricându-se armonia societății. Mă pretindea că în speța omenească sunt indivizi tot așa de inferior precum animalele și care nu au altceva mai bun de făcut decât să fie rom. Pe urmă am văzut că Aristot a tratat aceste idei în Politica sa, cartea 1, capitolul 2. Părerea mea este că Aristot nu era sincer și că spunea așa ca să nu se pună rău cu Filip și cu mai mari vremii, pentru că atunci puternici erau cei care aveau sclav mai mult. Trăind în acel mediu, deși fiu de rob, am căpătat voluptatea de a mă despăta chinuindu-i. În Babilonia era un izvor de naft care țâșnea atât de puternic încât făcea în apropiere un lac mare. Odată acest lac a luat foc de la un lemn aprins și a ars cu pălălaie zile întregi, de credeai că ești în Hades. Atât de mult mi-a plăcut această apă care arde, încât într-o zi, fiind la baie, am poruncit băiașului meu, Atenofan, să ungă pe trup cu naft pe un băiat sclav foarte pipernicit, dar cântând frumos, numit Stefanus, și să-i dea foc. Băiatul nu știa ce e naftul și se lăsă. Când a fost cuprins de flăcări, am început să râdem și eu și Atenofan, auzindu-l cum țipă. Apoi am pus alt sclav să-l stropească cu apă și astfel a scăpat de moarte. A rămas beteag toată viața. Satan avea stâmpări și făcea expediții peste expediții, pe de o parte spre a aduna sclav, pe de alta ca să țină respect cetățile grecești, strânse de el în Liga Corintică. Cu toate am fost în țara geților, de unde ne-am întors cu pradă de cai, femei și copii. Trecând printre tribali la Istru, aceștia ne-au cerut o parte din pradă, din care pricina a fost încăierare, și tata, fiind lovit de o săgeată în șold, a rămas șchioc. Cu acest prilej am zărit pe malul Istrului o fată înaltă, o acheșă frumoasă, cu tunică până deasupra genunchilor, prinsă cu un nod pe umăr și lăsând gol sânul drept. Nici Diana nu mi s-a părut mai mândră decât ea. Când m-a văzut, a luat-o la goană, cu o tulbă de săgeți la umăr și s-a înfundat în niște buruieni. Aceasta era o amazoană. Făcând cunoștință cu domnișoara Mihaela Nicolopolo, sora doamnei Mimi Cornel, secretara maestrului Ioanide, ne-am dat seama că această domnișoară nu este alta decât amazoana de la Istru. Devenind de rege al Macedoniei, am făcut eu însumi o expediție împotriva geților. Geții fugiră cu femei și copii, luându-i pe cai și părăsiră tot în mâinile noastre, iar regele lor ne trimise o pradă bogată cerând pace. Fiind curios să cunosc mai bine locurile, am intrat cu puțin credincioși ai mei călare în mijlocul pădurii și am mers vreo două zile până am dat de o ceată de fete tinere cu câte un sân dezgolit care alergau călări după o femeie tânără și ea, care părea ale fi căpetenie. Toate erau îmbrăcate în același chip, cu o tunică ce nu le ajungea până la genunchi și cu sandale în picioare. Călăreau fără scări la cal, aveau arc lung și tolbe de săgeți. Printre ele mi s-a părut că am văzut pe fata întâlnită odată pe malul Istrului. Acestea erau amazonele. Când ne zeriră, dă dură un chiot și o luare la goană, ridicând nori de colb. Noi poposirăm acolo în corturi, iar a doua zi ne trezirăm cu una din ele, înarmată cu arcul și care ne strigă în grecește. Adusă la cortul meu, zise că vine din partea reginei lor, Talestris, care dorește să doarmă cu mine, fiindcă am ochi albaștri, și că și celelalte fete vor să se culce cu noi, însă numai dacă îngăduim să ne aleagă ele. Eu am avut ochi negri ca smoala. Cuvintul Scurtius scrie că aveam un ochi negru și unul albastru. Iluzia aceasta venea din faptul că atunci când eram mânios, ori cuprins de o patimă puternică, ochii mei se făceau verzi, apoi albaștri. Acest fenomen l-am constatat la Stolz, câinele maestrului Ioanide, ai cărui ochi căprui, când e furios, bat în albastru. Istoricii scriu că amazonele locuiau la hotarele Hircaniei, pe țărmurii de râului Termon, sub Marea Caspică, și că ar fi venit după mine pe când mă aflam prin aceste părți. Eu însă, cum spun, le-am întâlnit pe bărganul de azi, în păduri nestrăbătute. Vânau mistrit și alte sălbăticiuni și prindeau bărbați pe care țineau în afara sarcului lor să le facă unele munci. Când erau frumoși, trăiau cu ei un timp, afară din ocol, și pe urmă îi părăsau. Fetele le păstrau, băieții îi dădeau taților dacă erau de vază sau îi abandonau. Talestris s-a făcut cu mine un băiat, al cărui suflet s-a întâmplat să treacă chiar în trupul lui Petrișor. De aceea se vede că a ieșit așa de fără inimă. Amazonele nu veneau să ne întâlnească decât noaptea pe lună, într-un luminiș al pădurii. După ce dormeau cu noi, spre zori, când păsările începeau să cânte printre pomi, fluierau și caii lor veneau din desișuri. Ele se erau pe ei și plecau tropotind. La despărțirea din urmă le-am călăuzit până la o margine de pădure. De acolo nu ne-au mai lăsat să mergem, zicând că ne vom rătăci. Talestris cu amazonele sale se pierdură în zare. De atunci nu le-am mai văzut. Lăsați-mă acasă pe mama Olimpias, care la moartea tatii silise pe Cleopatra, soția cea nouă a tatii, să se spânzure și arsese copilul făcut cu el. Asemenea forțări stârnuse murmure, grecii se gândeau să scape de sub stăpânirea mea. Acum, mergând vestea că murisem, începură să se miște cu tebanii în frunte. Atunci am picat ca fulgerul asupra Tebei. Am ras până la pământ toată cetatea în sunetul flautelor, afară de temple și casa lui Pindar, iar pe locuitori i-am vândut ca sclavi. Asta mi-a scos multe vorbe rele. Însă, uite, mă jur, afară de temple, restul orașului era numai din bordeie. Am vrut să ridic o adevărată cetate plină de palate și statui. că despre oameni știți ce reputație aveau beosienii. Toți îi socoteau proști și îi numeau purcei beosieni. Când am speriat bine pe greci, am pregătit campania împotriva perșilor, găsindu-le pricină că ei subjugă pe elenii din cuprinsul împărăției lor. Lucrurile fiind prea bine cunoscute, nu voi aminti decât unele întâmplări rău înțelese. După numeroase cutiorii, s-a trezit în sufletul meu dorința de a mă face ilustru, mai ales prin fapte de construcție. Atunci am însărcinat pe arhitectul Hipatodor, care nu era altul decât maestrul Ioanide de Alb, să ridice două orașe pe malurile fluviului Hidaspes. Pe unul l-am numit Nicea, cetatea biruinței, iar pe celălalt, Bucefala, după numele calului meu Bucefal, mort în vârstă de 30 de ani. Întorcându-mă la Babilon, mă puteai pe petrecer, poftind în palatul meu pe cei mai străluciți bărbați ai Asiei. M-a apucat un dor nebun de tale strit, cea cu trup zvelt, voinic și cu pulpele băiețești. Am trimis sol la Istru să o caute și, în așteptare, beam până ce-mi pierdeam simțirile. Rămăsesem cu o durere între coaste de când mă scăldasem în apa cea înghețată și din când în când aveam călduri. Beam pe nerăsuflate până la 20 de cupe mari de vin. Plutarh a încercat să tăgăduiască această patima mea, însă bea el în al său dicționer istoric și critic, Rotterdam 1715, pagina 871, susține contrariul. În orice caz, fiind gest prin tată, obișnuit a bea vin, nu din pricina aceasta am murit. De dorul tale stridei, ascultam toată ziua cu ulciorul de vin alături, sute de papagali ce fusese rămbățați a tipa, Alexandru Schetalescu. Într-o zi de iunie, după ce am băut la un festin dat de mine în cinsta lui Nearh, am primit să merg la o petrecere la palatul lui Medius. Aici, lungă-mă la întrecere cu alții, am ținut o cupă herculeană, născocită de beosieni, adâncă precum un cărdău. Și Seneca crede că aceasta m-a dat gata. Este drept că blestemat parcă de beosieni, a căror seba o nimicisem prin foc, îndată ce sorbi până la fund această grozavă cupă, am căzut leșinat sub masă. Toți fiind beți, au uitat de mine, iar eu cu desăvârșire gol, sunt pe lespezile de marmură, am fost cuprins de răceala nopții, căci la Babilon ziua era caldă, însă nopțile adesea răcoroase. Doctorul numit Eurifon m-a pus într-o baie rece îndată ce am fost dus acasă. El pretindea după Pindar că cea mai bună e apa și o socotea o doctorie universală. Apoi zicea că nimic nu biruie mai bine vinul decât apa și că, în fine, căldura băuturii trebuie combătută cu un element rece. În apă m-a apucat o scuturătură asemenea aceleia din Asia și puțin după aceea m-au năpădit niște fierbințeli mari, cu durere în piept și greutate la răsuflare. Eurifon mă așeză mereu în baie, dimineața și seara, lăsându-mă chiar să dorm în ea și păsându-mi o caldă sau rece, după cum mă lua cu frig ori cu fierbințeală. Căldurile sporiră, începui să aiurez și să mă înnec la răsuflare. Soldații strigară să mă vadă, trecură pe dinaintea patului meu, însă eu nu-i vedeam, ci, horcăind, murmuram într-una. Talestris. Așa am murit, cu zile de pneumonie, chiar nu de o travă sau de anume apă corozivă din fântâna Styx, cum susțin unii istorici, la 28 ale lunii Daizios. Morți eram rumen la față. Preoți egipteni și caldeeni îmi scoaseră măruntaile, mă îmbălsămară cu miresme și mă îngropară cu un bitum, care îmi făcu carnea parfumată, neagră și incoruptibilă ca a vaniliei, și mă așezară pe un tron de aur cu diademă pe cap și sceptru în mână, toate bătute cu pietre prețioase. Mai târziu, lungit într-un sicriu de aur, cu figura mea imprimată pe el în dreptul capului și vârât într-un alt sicriu de cristal gros, am fost dus la Alexandria Egiptului. Acolo am stat câteva veacuri, până când soldații romani sparseră racla de sticlă și furară sicriul de aur. Trupul meu îl aruncară în drum, de unde iubitorii de relicve rupseră bucăți și le vândură. Într-o vreme existau în toată Europa, Africa și Asia, atâtea moaște din mine, încât s-ar fi putut face cu ele 100 de Alexandri. Numai degete erau vreo mie. Aceasta este, tovarăși pe scurt, istoria adevărată a vieții mele. Am nutrit gânduri grandioase și am făcut greșeli mari, dar toată omenirea recunoaște că am fost un om aproape divin. Azi, cu mintea pe care am căpătat-o, trecând prin diferite ipostaze și mai ales prin ultima, sub numele de Bonifaciu Hagienuș, orientalist, îmi dau seama că, luând-o de la capăt, n-aș mai urmări ambiții de șarte și m-aș dedica operei de ridicare a popoarelor din Asia și de pretutindeni, de sfărâmarea celor din urmă lanțuri, fie ele și de aur. De aceea, dacă mi-aș încredința din nou această nobilă sarcină, m-aș obliga, uite, mă jur, să dau foc lumii celei vechi și să clădesc o lume nouă.